Mag ik erdoor? Ja. Oké, okay, meneer Boom, dank u voor het luisteren. Sorry, we zijn wetenschappers houden van praten en dingen hebben. Ik zou het maar niet vertellen over wat er in het laatste IPCC-rapport staat. Dat is een rapport waar jullie allemaal over hebben gehoord. Daar wordt graag naar evalueren. En alles wat erin staat is eigenlijk best duidelijk en ook best chockerend. Het eerste wat erin staat, ik heb hier die eerste grafiek, je kan hem straks komen bekijken. Daar staat in hoe de opwarming van de aarde. Hoe de opwarming van de aarde in de laatste decennia al heeft plaatsgevonden. De opwarming van de aarde is niet iets van de toekomst, het is hier en nu. Dat hebben we gezien aan hittegolven in Europa en in andere landen. We hebben het gezien aan overstromingen. En heel vaak wordt de vraag gesteld, ja, die opwarming, is dat niet iets natuurlijk? Of is dat nu echt alleen maar door de mens? En het IPCC-rapport is daar heel duidelijk voor. De huidige opwarming wordt echt voor het allergrootste deel verklaard door de menselijke uitstoot. Het verbranden van fossiele brandstoffen en ontbossingen. Je kan wel zeggen, vulkanen hebben een invloed, klopt. Je kan zeggen, de zon heeft een invloed, klopt. Maar wat we nu zien, valt enkel te verklaren door de menselijke uitstoot. En dat is het eerste feitje dat heel duidelijk in het IPCC-rapport staat. Daar is een grote consensus over. Een tweede plaatje, eentje waar ik eigenlijk zelf nog van schrok toen ik het vandaag nog eens zag, zijn die kaartjes hier, de wereldkaarten. En daar staat op onder hoeveel graden de hittedagen zouden plaatsvinden. Dus je hebt drie kaartjes en op elk kaartje staat hoeveel hittedagen gaat elk land hebben onder die opwarming. Hittedagen, daarmee bedoel ik zo warm dat een lichaam die warmte eigenlijk niet meer aan kan. Heel warm en heel nat. Wat je hier kan zien is dat in het middelste plaatje, bij onder de 3 graden opwarming, dat wij al heel veel plaatsen hebben waar elke dag van het jaar de hitte zo hoog gaat zijn dat het menselijk leven een risico oploopt. Dit zijn onleefbare condities, zelfs bij 2,5 tot 3 graden. Voor bijvoorbeeld Centraal-Amerika, voor bijvoorbeeld West-Afrika, voor Indonesië. Dat is eigenlijk zot, dat is echt extinction. En dat kan hier gewoon op dat plaatje staan. We creëren onleefbare condities op aarde, zelfs bij 2,5 graden. En dan stel je de vraag, hoe is het met onze kinderen? Welke toekomst geven we aan hen? En dat kan je op het derde plaatje zien hier, ook een plaatje van het IPCC. En wat je daar eigenlijk uit kan lezen is heel simpel. Elk kind dat nu geboren wordt, heeft een heel andere toekomst voor zich dan wij allemaal al hebben geleefd. Elk kind dat nu geboren wordt, gaat leven in een veel warmere wereld. Hoeveel warmer, dat kunnen we nu nog beslissen. Maar het zal zeker en vast warmer zijn, betekent dat er meer droogte is, meer overstromingen, meer stormen gaan zijn. Betekent dat de zeespiegel gaat stijgen. Maar hoeveel, daar kunnen we nu nog over beslissen. Het derde plaatje, of het vierde plaatje, sorry, geeft eigenlijk aan welk pad dat we aan het gaan zijn. Je zou denken, nou wat ik net heb verteld, best duidelijk, we moeten echt alle hens aan dek, we moeten iets gaan doen. En als je kijkt hier, dan zie je dat alle beloftes van beleidsmakers, alle geïmplementeerde beleid rond klimaat, dat volledig niet genoeg is om de temperatuur nog maar dicht bij 2 graden te houden. Verre van de 1,5 graden van Parijs. We zijn op weg naar 3 graden opwarming als we kijken naar de huidige beloftes van beleidsmakers. 3 graden, dat was dus dat rampscenario waar ik het eerder over had. We doen dus niet genoeg, beleid is niet ambitieus genoeg. Dat is duidelijk. Voor Nederland is het dan relevant om te kijken naar deze spiegelstijging, maar heel veel regio's in de wereld gaan gebieden krijgen aan de kust die gewoon niet meer leefbaar zijn door de zeespiegelstijging. Dat kan je zien op het voorlaatste plaatje hier. We hebben miljoenen mensen die in kustgebieden wonen, die hun huis gaan moeten verlaten doordat gletsjers smelten, doordat Antarctica gaat smelten en doordat de zeespiegel gaat stijgen, waardoor die gebieden onleefbaar zijn. Ook weer een extinction die voor ons ligt, waar wij op weg naar zijn omdat het beleid niet goed genoeg is. Laat ik eindigen met een klein beetje hoop. Kijk, ook in dat IPCC-rapport staan de mogelijke oplossingen. Klopt, echt, die oplossingen die zijn er. Er zijn een hele hoop mogelijkheden waardoor we uit deze moeilijke situatie ons naar een klimaatrechtvaardige wereld kunnen brengen. Het probleem ligt bij de politiek. Daarom vragen wij aan de politiek, wees eerlijk over de risico's die ons opzadelt. De oplossingen zijn er, maar jullie moeten ze gaan uitvoeren. We vragen, doe wat nodig is. Een van de dingen die in dat IPCC-rapport staat, is stop met fossiele subsidies. Als we in de hele wereld stoppen met fossiele subsidies, zou de CO2-uitstoot met 10% dalen. Dat staat gewoon in dat IPCC-rapport. Dus onze vraag hier vandaag is volledig wetenschappelijk onderbouwd. Ten slotte vraagt ook het IPCC-rapport, laten we inclusieve besluitvorming horen. Laten we de minority voices horen, laten we naar indigenous people luisteren en laten we iedereen mee aan tafel nemen. Ook dat is iets dat Extinction Rebellion vraagt. Laat burgers beslissen. Wederom helemaal wetenschappelijk onderbouwd. Dus eigenlijk wat het klimaatrapport, die IPCC-rapporten zeggen is, de weg naar klimaatrechtvaardigheid, die kennen we. Het is aan de politiek om nu iets te doen.